«Покинув Леванду Феофан!» – голосно каже отець Танасій назнарошне, щоб тури чули. «Що?» – скинулася Секлетина. «Істино!» – усміхнувся. «Що ти кажеш, Танасію?» – приступив до попа Данило. «У гайдамаки подався!» «З Богом та в дорогу!» – видобувся на останню силу на чіпір тур. «Притимкувато ще!» Шестеро овець виганяє на чіпір з кошари пастими. Любить він цих сумирних тваринок. Вони нагадують про степ прадіда Петра. Зранку до вечора пасе. Учора пас, сьогодні пастиме, і завтра пожене. Завтра пожене досвіту. Може, почує скрипіння маж чумацьких, що вирушатимуть у далеку дорогу. Адже стоятиме велика валка чумацька цілу добу, варитиме сніданок, обіди, вечерю, дошукуватиметься, чи не забула чого. А досвіта? А виїде. Тоді і вижене шестеро овечат на чіпір. Досвіту. І в ту саму пору виїхав граф Гендриков з старими молодим божичами на полювання. Був секунд-майор Кульнів і були єгері. В урочищі браного поля погуляєм. Чи не так, полковнику? Граф у доброму гуморі. Які місця мальовничі. Собаки спереду і ззаду. 60 найкращих псів взяв з собою граф. За кожного такого собаку він пари найкращих англійської породи рисаків не візьме. Давали, не схотів. По 4 кріпаки давали, не взяв. О, що кріпак? Скот, бидло. А то ж мисливський пес, розумна істота. Одноокий Кульнів кидається то туди, то сюди. Йому підвладні єгері і собаки. «Ший!» – кричать чумаки. «Чуєте, чуєте, овечата! Рушають наші в дорогу!» Начіпір скидає шапку, вішає на високу сучкувату дідову Петрову герлигу, хреститься на схід сонця. «Отамо! Воно покажеться!» У Нечипора з очей сльози. Він присідає і ніжно гладить кучерявого плохенького баранчика. Нараз чує лемент, собачу гавкотняву, дві звірюки налітають на маленьку дідову Петрову отарку овець, шарпають, рвуть. Плохенький баранчик стікає кров'ю, конвульсивно здригається, а здоровенний собацюра безжалісно шматує і шматує. Серце закипає кров'ю, Нечіпір не стримується, піднімає над головою герлигу і опускає на голову диких звірів. Раз, раз! Сурмить мисливський ріжок. Метнулися пси, побігли. Та не всі. Двоє лишилися бездиханними на траві, а рядом покотом шестеро дідових Петрових овечат, що їх пас Нечіпір. Ще темно. Залінивилося сонце, не виглядає на землю з небесного вікна. Граф Генриков в'їхав на подвір'я Карпа Півторалиха з ночі. Арзула подряпалася на горище. До графа прибіг на змиленому коні майор Кульнів. «Ваша світлість, убито двоє собак!» «Що?» Люті графської нема межі. «Що? Двох собак? Де? Хто?» «Біля браного поля. Не знаю, хто». «Крайню хату спалити, усіх собак усю хату. Тут хтось є?» «Нікого, ваша світлість, оце сила!» – штовхає ліктем сина полковник Божич. «Розмах!» – додає Пантелеймон. Граф Гендриков чує, це йому лоскоче нерви. «Майоре, кричіть! Спалити все село!» Полювання розладналося. Граф Гендриков їхав до свого дому і згадував, як кілька років тому він був на ловах біля одного маленького села недалеко Москви. Там теж собаки напали на отару овець, і пастухів вбили не двох, а одного мисливського пса. Граф наказав тоді спалити дощенту все село, розорати місце, щоб і сліду від нього не лишилося. Про вчинок графа Гендрикова було сповіщено імператриці. На одному з бенкетів Єлизавета підкликала до себе двоюрідного брата, манірно помахала пухленьким пальчиком і сказала: «Е, Гендрик, не пустуй!» Оглянувся граф, бране поле взялося полум'ям. Сміхнувся, поїхав далі своєю дорогою. Сонце виросло на два дуби над землею. Їдуть чумаки, безжурні, як того разу, коли отець Танасій пристав до валки щоб і собі скуштувати чумацького хліба. Слава тобі, Господи, хреститься Матвій. Ти чого, чадо нерозумне? Отут моя вольниця, в дорозі. Співає степ, шумить приглушено під неспокійним вітерцем тирса, вищебечують і під небесці безжурних пісень швидкокрилі пташки, одноманітно поскрипують мажі, сидять чумаки на поплішках, доповнюють музику степу. Не стримується Данило. Затягує пісню, і всі підхоплюють. І шум тирси, і пташині щебети, і поскрипування мажі, вільні людські голоси зливаються в одну мелодію, в один акорд. То знову спалахнула ніким досі не знана пісня. І не відають чумаки, що отак з нечев'я, складаючи слово до слова, ноту до ноти, вони будують величний духовний пам'ятник Україні. Не з криці, не з каменю, а з живих сердець народу українського, пам'ятник якого ні іржа не поточить, ні вогонь пекельний не спалить, ні вода вічності не потопить. Гей, закувала зазуля в лузі, надалеко чути гін, а чумак їде гей у притузі та по рибу на дін. Київ, Богуслав, Ірпінь, 1965-1969. Кінець озвученої книги. Запис проведений в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читав В'ячеслав Глушенко, звукорежисер Ніна Рудник, Київ, 1989 рік.